Usutan ala gertatzen da, gerozta plazaratzen dira ideiak, gerozta erreakzioneak agertzen dira, eta erakusten digu egiten duguna beharrezkoa dela, eta segituko dugula intzina erjanez azkar derechoa dugula, izaiteko nahi duguna eta garena. Bortizkeia bat agertzen du, zuben asegure oai arte isilpeko bortizkeia bat, eta ordin permititzen dizu ebai, ebe gualdarrik apenak ebai leku handiago bat ukaiti, azkenin... Bai, da dira eraso sistemikoak, eta beraz da sistema oso bat. Naizta pentsatu ez dela hainbeste presente gure egunerokotasunean, ba agertzen dira irreski, ohar gabe, PD erranez demagun, asko erabilia da hemen jendartean, egeski entzuten da, edo zen kontekstutan, eta hori onartezina da, eta da eraso konkretu bat.